Moja kwa moja hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro kutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ila tukuombe radhi kwa dakika tulizochelewa. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Zoezi la ugavi wa kadi mpya za kupigia kura kuanza Alhamisi na kuhitimishwa tarehe 4 Mei. Watu wanaoaminika kuwa wafuasi wa chama CNL waarifiwa kuendeshewa kipigo mkoani Lumonge. Na tume ya haki za binadamu yatiwa hangaiko kubwa na swala la watoto wanaotumiwa kama watumishi wa ndani, huku ikiomba wadau wa haki za watoto kujumuika ili kutafutia suluhu swala hilo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bise Rafine Hakizimana. Jina langu Lomar Daniel Vuzeni kisema karibuni nyote. Isanganiro. Habari kamili. Zoezi la ugavi wa kadi mpya za kupigia kura kwa waliojiorodhesha ili kushiriki uchaguzi wa mwaka huu litaanza Alhamisi tarehe 30 Aprili na kumalizika tarehe 4 Mei kama ilivyochomoza katika tangazo lililotolewa na tume ya uchaguzi CENI. Katika tangazo hilo la Jumatano hii, Filipo Nzovo Naliba, msemaji wa tume CENI, anaeleza kuwa kadi hizo zitatolewa kwenye vituo walipojiorodheshea, ila waliojiandikisha wakiwa ugenini kadi zao zitatolewa kwenye ofisi kuu ya tume CENI. Tumusikilize akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Etienne Manirakiza. Itangazo ry'umugwi CENI rijanye n'itangazo. Tangazo la tume huru kuhusiana na utoaji wa kadi mpya za kupiga kura. Tume huru ya kitaifa husika na uchaguzi CENI na taarifu raia wote waliojiorodhesha katika kura ya maoni mwaka wa 2018 na wale waliojiorodhesha hivi karibuni mwezi Disemba mwaka wa 2019 kwamba shughuli za kutoa kadi mpya za kupiga kura zitaanza Alhamisi tarehe 30 Aprili hadi Jumatatu tarehe 4 Mei mwaka wa 2020. Shughuli hizi zitakuwa zinaanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Shughuli hizo zitafanywa na watumishi wa tume huru CENI ambao watakuwa sehemu hizo. Zitasimamiwa na watumishi wa tume CENI kwa ngazi ya taifa CC na ngazi ya mkoa CP. Tume huru CENI inafahamisha raia waliojiorodhesha nje ya nchi wakati wa kura ya maoni na baadaye wakarudi nchini kuwa kadi mpya za kupiga kula watazipokelea katika makao makuu ya tume huru CENI. Aidha, tangazo hili halihusu majeshi waliokuwa wametumwa nje wakati wa kula la maoni waliorejea nchini, kwa sababu viongozi wao ndio watawafahamisha namna shughuli hizo zimeandaliwa. Bazo bamenyesha kugene ivyabo bitunganijwe. Na mwalie sikika alikuwa Filipo Nzovo Naliba, msemaji wa tume ya uchaguzi CENI. Swala la watoto kuwa watumishi wa ndani linatia hangaiko kubwa tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH. Hata kama watoto hao wanaeleza kuwa umaskini katika familia ndio chanzo cha kuwapeleka katika kazi hizo, wanasema kwamba mara nyingi wanatumiwa katika kazi nzito na inatokea wasipewe malipo. Kwa mujibu wa Jake Nshimilimana, mmoja wa wanaounda tume CNIDH, ingawa hakuna uchunguzi wa hivi karibuni inadhihirika kuwa watoto hao ni wengi, anaomba wadau wa haki za watoto kuungana ili kutafutia ufumbuzi maridhawa swala hilo. Na hali ya kuheshimu haki za binadamu imepata maendeleo makubwa hata kama bado kuna mambo ya kutekeleza. Ni matamshi yake kiongozi wa tume hiyo Jumatano hii katika warsha ya wadau wa sekta ya uheshimishaji wa haki za binadamu. Sikte Vinyi ni Mlaba anaeleza kwamba walifanya mikutano na wadau wa sekta hiyo kila mwezi ili kufuatilia kwa karibu uheshimishaji wa haki za binadamu. Tumusikilize akikalimaniwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Icho dusabya abanye politike nuko tunachomba wanasiasa ni kusaidia ili wanamemba wao wapate kuelewa kuwa vipindi hivi vya kampeni na uchaguzi sio vipindi vya kuamsha ugomvi, bali ni siku za kuonyesha ushujaa. Ni kipindi cha kuvumisha umoja ili kuashiria kuwa utofauti wetu ndio nguvu yetu. Tunawataka kila mmoja kuwa mfano kwa wengine. kwa kuanzia kwa wale wanaongoza ili kuwafundisha kuheshimu haki za binadamu, kuwafundisha kuheshimu mtu aliye kinyume chao kisiasa na kifikra, bila kusahau kuwafundisha kuwa wepesi wa kusamehe wenzio. Hiki ni kipindi kifupi sana. Baada ya uchaguzi tunarudia katika maisha yetu ya kawaida. Hakuna sababu za kuwa maadui au kutupiana maneno machafu, ila ni nafasi ya kuwasilisha sera za miradi ya kujenga taifa. Ndiyo sababu tunaomba yeyote aliye katika siasa au aliye na chama kuwa kielelezo kwa makeleketwa wake na kuonyesha ushujaa kwa watu ambao sio wanachama wake, ndipo watamthamini na kumpa kura. Na huyo aliyekuwa kisikika alikuwa Sikte Vinyini Mulawa, kiongozi wa tume ya haki za binadamu CNDH. Lakini tukuombe radhi kwa sababu alikuwa anazungumzia mambo yanayohusiana na mwenendo wa siasa katika wanasiasa katika kipindi hiki cha kampeni ya uchaguzi wa Mei 20. Habari inayohusiana na uheshimishaji wa haki za binadamu tutarejelea katika taarifa zetu za baadaye. Baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Raia takribani 5,000 walejea makwao kutoka uhamishoni tangu mwishoni mwa mwezi Januari hadi Jumanne hii mwaka huu, pembeni ya wengine zaidi ya 800 wanaotarajiwa kufika Jumatatu hii. Idadi hiyo inatolewa na mkurugenzi anayehusika na kurejesha nyumbani wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Nestori Bimenyimana anasema kuwa wanaorejea wanafanyiwa vipimo vya COVID-19 kabla ya kuingia kwenye ardhi ya Burundi. Anaomba wenyeji kutowabagua na kuwanyanyapaa katika jamii. Na madereva wa magari ya abiria wanaotumia barabara inayotoka mjini Gitega hadi mkoani Rutana wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe. Sababu ni kwamba barabara yenyewe inajawa na mashimo yanayopelekea kurefuka kwa muda wa safari, uharibifu wa magari pamoja na kupanda kwa bei ya nauli. Mkurugenzi wa mkuu wa masuala ya barabara nchini anaeleza kwamba uchunguzi kuhusu halama ya ukarabati wa barabara yenyewe na uanzishwaji wake unatarajiwa kuendeshwa katika siku za usoni. Tupate taarifa kamili na Jela Nibigila. Madereva wa magari ya abiria wanaotumia barabara ya lami tokayo mjini Kitega hadi mkoani Rutana wachukia hali mbaya ya barabara hiyo ambayo yasababisha muda mrefu wa safari, kupanda kwa nauli na uharibifu wa magari yao. Waomba sasa barabara yenyewe ikarabatiwe. Yani barabara yenyewe wakati tulipoianza ilikuwa ni barabara nzuri, kutoka Kitega na Rutana ilikuwa ni fast karibu, tulikuwa tunatumia muda wa saa moja, lakini siku hizi tunatumia kama muda wa saa moja na nusu saa. Yani unasikia barabara ilishaga kwa tabani kabisa, mashimo yamesha kuwa mengi. Yani abiria wenyewe siku hizi wanalalamika kabisa, na wenyewe kama ukipitia mwa hiyo barabara uko ndani ya gari ukiwa uko mgonjwa unaweza ukatabanika sana, kwa kuwa ishaga kuwa na mashimo mengi na nauli ilifikaga inapanda, kwa sababu gari zinaumia sana na wadrevo wanafika tunalipisha angalau kidogo kusudi tuone kama tunaweza tukabaki tunaendelelea tunafanyia kazi mwa hiyo barabara. Yani kwa sasa tunalipisha franga 5,000 au 6,000 kwa Gitega na Rutana. Zamani ilikuwaga ni franga 4,000. Kila mara ukitoka kwenye safari unapashwa enda kwenye garage kusudi warekebeshe vyuma. Vyuma vinapashwa tabanika kabisa. Yani serikali mtu anaweza kaiomba kama uwezo upo, omwe kama haupo, waarifu waraia wa sehemu ile kusudi wawe wanatengeneza kidogo kidogo. Juu bila hivyo barabara kabisa itakatika hadi tukose fasi yenye tutaweza tukapitia. Hata abiria waomba barabara hiyo ikarabatiwe pia. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa idara ya masuala ya barabara nchini Bwana Ndaisaba Emile asema kuwa uchunguzi unaolenga ukarabati wa barabara husika unatarajiwa siku za usoni. Barabara hiyo itokayo mjini Kitega hadi mkoani Rutana ilijengwa katika miaka ya 80 na ilikwisha karabatiwa mara moja. Kutoka Rutana, Jani Wigira, Radio Isanganiro. Shukran Jila Adinibigila kwa taarifa yako hiyo. Leo tarehe 29 Aprili miaka 48 inatimia baada ya kuuawa kwa mfalme wa tano. Charles Ndizeye alizaliwa na mfalme Mwambutsa wa 4 Bangilichenge na Malkia Baramaraye tarehe 2 Oktoba mwaka 1947. Katika tangazo lililotolewa na watu wa jamii ya Waganwa wanaojumulika katika muungano Fraternite Ishaka, wanakumbusha kuwa ufalme wake ulipinduliwa na jeshi tarehe 28 Novemba mwaka 1966. Mfalme Ntare wa tano alikimbilia Ulaya, baada ya miaka 6 alikamatwa nchini Uganda. Tangazo hilo linaendelea kusema kuwa aliuliwa Gitega katika batalioni ya 3 ya makomando. Serikali inayoongoza kipindi hiki ilijaribu kutafuta mabaki yake bila mafanikio. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tazama yanayozungumziwa mkoani Lumonge. Watu wawili wanaosadikiwa kuwa wafuasi wa chama Senere kutoka kijiji Mutuligwa, kata Minago, tarafa na mkoa wa Lumonge, waliendeshewa kipigo na watu wanaoelezwa kuwa ni vijana Imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD jioni ya Jumanne hii. Elia Rusoya, katibu kata Minago, anakiri kuwa wafuasi wa Senel walipigwa, ila nasema kwamba ndio walichokoza vijana Imbonerakure walipokuwa wakiwakataza kufundisha sera za chama kwa kaya kwa kaya, kwa mujibu wake nikiwa ni kinyume cha sheria. Obedi Nhakiruta, kiongozi wa Senele mkoani Lumonge, analeza kuwa wafuasi wake hawakukiuka sheria yoyote, badala yake anaomba utawala kutendea haki wote bila upendeleo. Na huyu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa B. Serafine Hakizimana aliyewezesha sauti hii yangu kufikie pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi Romualde Nyeuzi na kwa geni kutakia kila la heri.